dini ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema inna ad-din 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya kweli mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala ni Uislamu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha ya kwamba wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kwamba yule yeyote atakayefuata mila isiyokuwa ya Uislamu falan yuqbala minhu, basi kamwe hiyo mila na hiyo dini haitokubaliwa kutoka kwake, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na mtu huyo atakuwa yaumal qiyama ni katika watu waliopata hasara. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam fajaa bihadha ad-dini al-hanif wa hadha ad-din wa huwa al-mu'minun, na hii dini enyi ndugu zangu waumini, Allah subhanahu wa ta'ala akmalaha li'ibadihi, ameikamilisha kwa waja wake, wa radiyahum lahum min fawqi sab'i samawat, na dini hii Allah subhanahu wa ta'ala akairidhia kwa wao toka katika mbingu ya saba. Allah subhanahu wa ta'ala akaridhia kwa hao waumini kwamba hii ndiyo dini yao. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma, leo hii katika uwanja huu wa Arafa, akmaltu lakum dinakum, nimeikamilisha kwa nyinyi dini yenu. Allah subhanahu anasema leo hii amekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza juu yenu neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwa nyinyi ya kwamba huu Uislamu ndiyo dini. Aya hii روى عبد الله ابن حبيب اكسما هو عبد الله عبد الملك كما اخبرني ابن الماجشون اني اليذا ميمي ابن الماجشون انه قال كما اليسما قال مالك بن انس رحمه الله تعالى اليسما الامام مالك بن انس منن متكوف مزوري اليسما من احدث في هذه الامه اليوم شيئا, yoyote atakayezusha katika umma huu leo hii, kwa sababu aya imesema leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Al-Imamu Malik anasema yoyote atakayezusha katika umma huu leo hii shay'an, kitu chochote, lam yakun alayhi salafuha, kitu ambacho waja wema waliotangulia hawakuwa nacho hicho kitu wala hawakukifanya, faqad za'ama anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama khana ar-risalata, basi mtu huyu atakuwa amedai ya kwamba Muhammad alayhi salatu wasalam amefanya khiana katika risala aliyokuja nayo, kwamba dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa amefanya khiana. Mtu yote atakayezusha jambo baada ya hili jambo hili, baada hii aya, kwa maana baada ya Uislamu, akazusha jambo ambalo ndio jambo hilo hawakuwa nalo waliotangulia, basi atambue mtu huyo atakuwa amedai ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amefanya khiana katika ujumbe aliyokuja nao. Thumma lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii mimi Allah subhanahu wa ta'ala nimekukamilishieni dini yenu, nimeikamilisha juu yenu dini yenu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hayo maneno. Kwa hiyo dini ya Allah tabaraka wa ta'ala imekamilika. Kisha Imam Malik akamalizia akasema fama lam yakun yawma idhin dina la yakunu li yawma dina, lile jambo ambalo kipindi hicho, kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipindi cha masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, halikuwa ni dini, basi leo hii halitowezekana likawa nalo ni dini. Haya ni maneno ya Imam Malik rahmatullahi alayhi akizungumzia hii aya. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika watu wamezusha katika hii dini mambo mengi sana, mambo ambayo hayakuwa katika zama za Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wala hayakuwa katika zama za ashabu ridwanullahi ta'ala alaihim. Na imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi sana, hadithi ambazo ni sahihi, hadithi ambazo zimekuja kutahadharisha jambo la kuzusha mambo mapya katika hii dini, bali hadithi hizo zimeweka wazi kwamba jambo la kuzusha katika dini ni jambo la dalala, ni jambo la upotevu. Na yote haya au hizi hadithi zote zimekuja katika kutahadharisha jambo la kuzusha kwa lengo la kukuonesha we muumini hatari ya kuzusha mambo katika dini. Kwa hakika thabata vile vile pamethibiti, wakati thabata an ashabihi ridwanullahi ta'ala alayhim wa an salafi salih, na imethibiti riwaya kutoka kwa masahaba na kwa masalafu waliokuwa wema baadahum, at-tahdhiru min al-bid'ah. Masalafi na masahaba pamethibiti kwa wao riwaya nyingi ambazo zimekuja kutahadharisha jambo la kuzusha mambo katika dini, watarihibu minha, na kuhofisha watu kutokana na kuzusha mambo katika dini. Wa ma dhaka illa annaha, illa li annaha, na tahadhari lao au tahadhari zao hazikuwa isipokuwa kwamba hii bid'a, mambo ya kuzusha haya katika dini, ni ziyadatun fi dini, ni kuzidisha katika dini. Wa shar'i lam ya'zan bihi Allah, na ni kuzidisha katika sheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajairuhusu. Wa tashabbuhum bi'a'da'i Allah min al-yahudi wan nasara, na kitendo cha kuweka mambo katika dini mapya huku ni kufanana na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mayahudi na manasara, fi ziyadatihim fi dinihim, kwa yale ambayo wameyazidisha katika dini yao. Fahamuni pia kwamba maana ya bid'a kama alivyotaja al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi al-Maliki fi al-i'tisam, anasema al-Imam Shatibi akielezea maana ya bid'a, maana ya kuzusha, qala rahimahullahu ta'ala, anasema al-bid'atu tariqatun fi ad-dini, bid'a ni njia ambayo ipo katika dini, mukhtara njia ambayo imezushwa, tudahi ash-shar'iyya, tena inafanana kabisa na sheria, ni njia ambayo imewekwa katika dini, imezushwa katika dini, na njia yenyewe inafanana kabisa na sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuqsadu bisuluki alaiha, inakusudiwa kupita katika hiyo njia, almubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, ni mtu kupetuka mipaka na kuzidisha kufanya ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shatibi rahmatullahi alayhi anatueleza sisi Waislamu ya kwamba maana ya bid'a ni njia ambayo ipo katika dini, tena ambayo imezushwa na watu, njia hiyo imezushwa katika dini hii ya Allah tabarak wa taala, tena inafanana kabisa na sheria. Kwa maana wewe Muislamu wa kawaida ukiitizama bid'a unaona ya kwamba hii ndiyo dini, ukiitizama hivi unafahamu haya ndiyo mafundisho aliyoyatelekeza Allah subhanahu wa taala, na ndiyo mafundisho aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi pia kaelezea bid'a akasema, at-ta'abbudu lillahi ta'ala, ni mtu kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bima laysa alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa utaratibu ambao hajaufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala khulafa'u wala makhalifa wake Mtume hajafundisha, ar-rashiduna waongofu. Al-Imam Ibn Uthaymeen naye anasema bid'a maana yake ni mtu kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia utaratibu ambao hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wala makhalifa wake waongofu. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fahamuni ya kwamba hukumu ya bid'a kulluha madhmumatun muharrama, bid'a zote ni mbaya na bid'a zote ni haramun, lakini bid'a hizi zinatofautiana katika uharamu. Bid'a zote ni mbaya, bid'a zote ni haramu, lakini bidaa hizi zinatofautiana katika uzito wa uharamu. Kuna bidaa ambayo ma huwa kufrun, kuna bidaa ambazo ni kufrun, kwa maana ukiifanya hiyo bidaa tayari umeshamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna bidaa ambayo ma huwa min almaasi allati laysat bikufr, kuna bidaa ambazo ni maasi lakini sio ukafiri. Na pia vile vile kuna bidaa ambayo ma huwa maasiya, yenyewe ukiifanya inahesabika kwamba haya ni maasi. Na vile vile kuna bidaa ambayo ni huwa makruh, ni bidaa ambayo ni makruhu, inachukiza. Walbid'u min jumlatin min almaasi, walbid'u min jumlati almaasi, lakini bidaa yote hii na vigawanyo vyake na utofauti wake, kwa ujumla wake bidaa ni maasi. Waqad thabata at-tafawut fi almaasi, na tayari ndani ya dini yetu kuna utofauti wa maasi, kuna madhambi makubwa na kuna madhambi madogo, haya yote ni maasi. Kwa hiyo kama katika maasi kuna utofauti, na vile vile bid'a ni katika jumla ya maasi, fakadhalika yutasawwaru mithluhu fil bid'a, na hivyo hivyo inatakikana isawirike, mtu aitafakari kwamba bid'a pia nayo vile vile ni katika maasi, nayo ina madaraja yake. Kama nilivyotaja hapo, kuna bid'a ambazo ni kufrun billahi tabarak wa taala, kama vile bid'a za mu'tazila au bid'a za qadariya, bid'a za watu ambao ni qadariya, ambao wanaopinga qadar, wanasema anna al-amra unfun, kwamba huu ulimwengu umejileta wenyewe, wajiendesha wenyewe. Vile vile kuna bid'a ya jahamia, kwamba kuna kundi ambalo ni jahamia, bid'a yake ni bid'atun mukaffira, bid'a yake hii ni bid'a ya kufrun. Na mwenye kuitakidi mfano alivyoitakidi wao jahamia, mtu huyu anayehesabika kwamba yeye naye pia ni kafir. Ndugu zangu, vile vile zimekuja riwaya na akwali za maulama as-salaf wal a'imma, kauli ambazo zimekuja kutahadharisha jambo hili la kuzusha mambo katika dini. Miongoni mwa kauli hizo ni kauli ya sahabiyun jalil radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, aliposema Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, nyinyi fuateni Qur'ani na sunna, ittabi'u fuateni Qur'ani na sunna, wala tabtadi'u na wala msilete mambo mapya katika hii dini, faqad kufitum, kwa hakika mmetoshelezewa, kwa maana mna Qur'ani ambayo ni kamil, na mna sunna ambayo ni kamil, na mna dini ambayo Allah tabaraka wa taala ameshaikamilisha na ameitimiza kwenu nyinyi, na ameiridhia kwamba hiyo ndiyo dini ambayo Allah subhanahu wa taala anairidhia. Waqala Sufyanu Thawri wa ghayruhu, na amesema al-Imam Sufyanu Thawri na wengineo, wanasema anna al-bid'ata ahabu ila ibilisi min al-ma'siya, kwamba bid'a, kitendo cha kuzusha mambo katika dini, jambo ambalo au mambo ambayo yanafanana na sheria, mambo ambayo hajayafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitendo hichi cha kuzusha jambo katika dini kinapendeza sana kwa ibilisi kuliko maasi. Yaani kitendo cha kuzusha wewe katika dini, ibilisi anakipenda sana kuliko mtu kufanya maasi. Kisha akasema al-Imamu Sufyanu Thawri na wengineo, li'anna al-bid'ata la yutabu minha, kwa sababu kitendo cha bid'a mtu hawezi akafanya tauba. Hautaweza kumuona mtu wa bid'a anafanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye anadhania kwamba anachokifanya ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anachokifanya anadhania kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha hivyo, vipi afanye tauba na hali ya kuwa anaona ya kwamba yeye anafanya ibada. Wal ma'siyatu yutabu minha, lakini maasi mtu anafanya tauba. Mtu amefanya dhambi la ushirikina, na dhambi la uzinifu, amefanya dhambi la uzinifu au amefanya dhambi la uwizi na mengineyo katika maasi, akipewa nasaha akamrejea Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu tamuona yubadhiru ali tauba, anafanya haraka kuikimbilia tauba, tofauti na mtu ambaye anafanya bid'a. Mtu anayefanya bid'a anaona ya kwamba anafanya matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafundisha. Na ndiyo maana al-Imamu Sufyanu Thawri anasema li'anna al-bid'ata la yutabu minha, kwa sababu bid'a mtu hawezi akaifanyia tauba. Na vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema kwamba katika maneno yake ambayo ni qayima, asema anna tahadhira al-umma min al-bid'i, kwamba kuwatahadharisha umma kutokana na bid'a, kitendo hichi cha kutahadharisha jamii kutokana na bid'a, walqa'ilina biha, na kuwatahadharisha umma kutokana na wale watu ambao wanaolitamka jambo la bid'a, wanalilingania jambo la bid'a, wanalipa nguvu jambo la bid'a, wajibun bitifaqil muslimin, kitendo hichi ni kitendo cha lazima kwa makubaliano ya Waislamu wote. Kwa maana ya kwamba wewe Muislamu kutahadharishwa, wewe Muislamu kuambiwa kwamba bid'a ni kitu hatari, bid'a sampuli hii kadha wa kadha, hii haifai, bali ukatahadharishwa ukaambiwa watu hawa ni mubtadi'un, watu hawa ni wazushi, kitendo hichi al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema ni kitendo cha lazima kwa makubaliano ya Waislamu wote duniani kwamba jambo hili linatakikana lisemwe mbele ya umma. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du ayuha nas ibadallah, fa inna mimma intashara fil alam al'ana min al bid'i wal khurafati lakathira, kwa hakika yaliyoenea katika huu ulimwengu kwa sasa, katika jamii ambayo Waislamu wanaishi, katika mambo ya bid'a na mambo ya khurafat, kwa hakika ni mambo mengi sana. Bali tunawaona baadhi ya Waislamu wakiitakidi jazman, wakiitakidi kwa kukata moyo kabisa na shauri, ya kwamba vitendo vinavyofanywa katika jamii, baadhi ya vitendo vinavyofanywa na jamii fulani, wanaona ya kwamba hiyo ni ibada na hiyo ndiyo sunna na hayo ndiyo mafundisho sahihi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameyafundisha na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wakayapa makamama, kwa maana wakayaunga mkono na wakayaeneza katika jamii. Hii ni athari ya bid'a, kwamba bid'a inapokuwa imeenea katika jamii, wale Waislamu ambao hawataki kushughulika na elimu, wao wanaona ya kwamba ile ndiyo sunna, yale ndiyo mafundisho sahihi, na pindi wanapoletewa mafundisho sahihi wanayaona kwamba hayo ndiyo mafundisho mapya. Ayuhan nasu ibadallah, fa innani fi hadhihi almaqam, hakika yangu mimi katika kisimamo hichi, katika khutba hii ya pili, nitakuelezea baadhi za sababu ambazo zilizopelekea mambo haya ya bid'a kutokea katika jamii, sababu zilizopelekea bid'a kupatikana katika jamii ya Kiislamu. Maana anaweza kujiuliza Muislamu ya kwamba kwani haya mambo yenyewe yametoka wapi, na kipi kimesababisha mpaka mambo haya yakatokea. Kwa hiyo mimi katika kisimamo hichi biidhnillahi tabaraka wa taala nitakuletea baadhi ya sababu ambazo kwa sababu hizo na zingine nyingi zimepelekea jambo la bid'a kupatikana katika jamii za watu. Anasema al-Sheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah ta'ala alipokuwa anasharehesha kitabu cha al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahmatullahi alayhi kinachoitwa al-Usul al-Iman, Usul al-Iman, ndani ya kitabu hichi hadha Sheikh huyu Sheikh amesherehesha na kubainisha baadhi ya sababu. Anasema miongoni mwa sababu zinazopelekea kuenea bid'a katika jamii za watu ni aljahalu, ni ujinga, kupatikana ujinga katika jamii, tena ujinga anaosema aljahalu bi sunna, ujinga kunako sunna, watu kutokuijua sunna, basi hapa ndio unakuwa mzizi mama wa watu kuzusha mambo katika dini. Pale ambapo watu wanapokuwa hawaifahamu sunna, wanapoambiwa sunna wanadhani ya kwamba ni kufuga ndevu na kupunguza suruali na kanzu, au kuvaa niqabu na majilbab bas, lakini sunna halisia na vinginevyo vyote, maana hivi vyote ni katika sunna na katika mafundisho alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wanapopokea kwamba sunna yenyewe kwa uhalisia wake wakawa hawaijui, basi matokeo yake lazima ujinga kunako sunna unapokuwa umekosekana, lazima watu waanzishe mambo katika dini, kwa sababu wataona kila wanachokifanya ndiyo sunna, na ile sunna unapoletewa wao wataiona kuwa ni bid'a. Na mifano juu ya hii ni mingi sana, kwani tunaona ya kwamba baadhi ya sunna ambazo zilizokuja kuingia katika jamii za watu, watu walianza kuzipa maneno mabaya, watu walianza kuzituhumu vibaya. Bali sio hivyo tu, misamiati mingi ambayo ipo kielimu, inayotambulika kielimu, ilipoanza kuingia katika masikio ya watu, watu walianza kuzungumza maneno mabaya na kuona sio sawa hivyo. Huku ni kugawa umma, huku ni kuweka mapote mapote katika jamii, ni kuweka makundi makundi katika Uislamu. Yote hii sababu yake nini? Ni aljahlu. Na wakaona ya kwamba yale ambayo wao wameyasimamia ndiyo sawa, na yale yaliyotamkwa ndani ya Qur'an na ndani ya sunnatul mutahhara wakayaona kama ndiyo bid'a, wakayaona ndiyo mambo ya kuzuka. Kwa hiyo sababu ya kwanza inayopelekea jamii kuwa inazusha mambo ya bid'a katika dini ni aljahlu bisunna. Sababu ya pili ni alhawa. Sababu ya pili inayopelekea watu kuzusha mambo mapya katika dini ni alhawa, matamanio ya nafsi. Na hii la shaka kwamba min a'zami asbabi huduthi albid'ah, hii bila shaka ndiyo sababu kubwa inayopelekea mambo ya bid'ah kuzuka katika jamii, katika umma huu. Wachunguzeni al-Khawarij, kundi linaloitwa al-Khawarij limetoka hili kwa sababu ya kufuata matamanio nafsi zake. Kundi linaloitwa al-Murji'a ambao lilidhihiri kipindi hicho, sababu ya kutoka katika usawa ni kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi. Na vile vile al-Qadariya na kundi la al-Qadariya, sababu iliyopelekea wao kufuata bid'a yao hii haikuwa isipokuwa ni itiba'ul hawa, ni watu kufuata matamanio ya nafsi. Na ndani ya matamanio ya nafsi kuna maelezo ambayo yanahitajika pia uyasikie katika masikio yako. Ndani ya matamanio ya nafsi pia inaingia kadhia ya watu kutamani dunia, watu kutamani dunia na kutaka utamu wa hii dunia, na kutaka wao waashiriwe vidole kwamba nao wamefikia manzila fulani, kwamba nao pia wamefikia daraja fulani, kwamba nao wana kadhia fulani. Pia yote hii inatokamana na itiba'ul hawa, ni kufuata matamanio. Wangapi wanaofahamika ya kwamba wameiacha haki na wameifuata batil kwa sababu ya kufuata matamanio ya kidunia? Wangapi? Na wamekubali fika kabisa kuiasi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapiga vita wale wote wanaosimamia da'wa ya haki. Wangapi? Bali wamefikia wengine, a'adhana Allah wa iyyakum, wamefikia baadhi yao na kupanda katika manabir na kupanda katika maredio na kuwatahadharisha watu ambao wanasimamia da'wa ya sawa. Wale watu wanalingania da'wa ya sawa wanawazungumza katika maredio, wanawazungumza katika mitandao ya kijamii ya kwamba jitahadharini nao, hawa wamekuja na dini mpya, wamekuja na salafia jadida, wamekuja na dini ambayo hawakuwa nayo wema waliotangulia. A'adhana Allahu wa iyyakum, hadha kullu min atiba'il hawa, haya yote yatokamana na watu kufuata matamanio yao, kwa sababu hawa wanazungumza jambo la haki hawazungumzi isipokuwa qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala as-sahaba hum ulul irfani, wamesema Allah tabaraka wa taala, amesema Mtume alayhi salatu wasalam, wamesema masahaba, na hawa ndio watambuzi. Anakuijia mtu na kauli ya haki unaikataa kwa sababu ya kufuata matamanio yako, unaona ya kwamba atakuharibia mipangilio yako. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazopelekea bid'a kuzuka katika hii jamii ni watu kufuata matamanio ya nafsi. Sababu ya tatu anasema Sheikh Saleh al-Sheikh, iradatul khairi, ni mtu kuikusudia heri, ni mtu kuikusudia heri. kile kitendo chake cha yeye kwamba anakusudia kheri, basi haangalii hata utaratibu wa kuiendea hiyo kheri, kwamba utaratibu huu unatakikana uwe katika mafundisho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali wengine utawasikia wanasema alghayatu tubarriru alwasila, na hii ni kanuni mbovu, ni kanuni mbaya, ni kanuni ya kifalsafa na ni kanuni ya kiikhwani almuslimin, kwamba wao wanasema kwamba lile lengo linasafisha njia. Ikiwa lengo lako wewe ni kupata dola, ikiwa lengo lako ni kusimamisha tauhid, haijalishi njia za katikati, kwamba utakuwa umeingia kwenye haram, umeingia kwenye bid'a, umeingia katika shirki, haijalishi, kwa sababu lengo linasafisha njia yako yote. Hadhihi alqaida, hii kanuni katika kanuni za kifalsafa ambazo maulamaa wamezitahadharisha, haitakikani muislamu akaitakidi hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala amesema alyawma akmaltu lakum dinakum. Allah tabaraka wa taala ameikamilisha dini yenu mpaka hizi njia za kufikia malengo yenu Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifundisha. Mfano wa hili jambo, kwamba miongoni mwa sababu za kuzusha mambo ya bid'a ni watu kukusudia kheri, mfano wake ni upi? Sahabiyu Jalil ibn Mas'ud radiyallahu anhu alijiwa na taarifa kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari kwamba Abu Musa al-Ash'ari aliwakuta watu msikitini wanafanya adhkar, wamekaa mduara na mmoja amekaa katikati na kila mmoja ameshika vijiwe vidogo vidogo, na yule wa katikati anawaambia wenzake halilu mi'a, semeni la ilaha illa Allah mara 100. Wanasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah mara 100. Wakimaliza mara 100 hivyo, anawaambia sabbihu 100, semeni subhanallah subhanallah subhanallah mara 100, nao wanasema subhanallah mara 100, na hali ya kuwa na hesabu vijiwe vyao. Alipowakuta Abu Musa al-Ash'ari akaenda kumwambia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya kwamba mimi nimewakuta watu msikitini wanafanya kadha wa kadha. Abdullah ibn Mas'ud akaja akawakuta pale ndani ya msikiti, faqala lahu, akawaambia antum ala ahada min tariqati sahabati ridwanullahi ta'ala alayhim au antum ala shu'batin dalala. Niambieni machaguzi mawili, je, nyinyi ndio waongofu zaidi kuliko maswahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, au nyinyi mpo katika sehemu ya upotevu? Niambieni majibu mawili. Nyinyi mnachokifanya hichi, maana yake kwamba nyinyi ni waongofu zaidi, mmeongoka zaidi kuliko masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, au nyinyi mpo katika sehemu ya upotevu? Akawaambia pia hadhihi aniyatu rasulillahi lam tuktar, hivi hapa vyombo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam havijavunjwa bado, vipo hai hivi hapa vyombo vyake. Wa haulai azwajuhu lam yamutna, na hawa hapo wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawajafa bado. Maana yake haya maneno anamwambia ya kwamba kipindi chetu na kipindi cha Mtume bado ni kifupi sana, yani tokea Mtume afe mpaka sasa hivi ni muda mdogo sana. Basi walipoyasikia haya maneno ya Abdullah ibn Mas'ud, waqalu, wakasema ya Aba Abdurrahman, ewe Baba Abdurrahman, ma aradna illa alkhaira, sisi hatujakusudia kusema subhanallah subhanallah mara 100 na hali ya kuwa tumeshika vijiwe, hatujakusudia hivi isipokuwa tumekusudia kheri, manake amekusudia kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndio wanayofanya watu wengi katika bid'a zao, wanasema ya kwamba wao wanamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wanakusudia jambo la kheri, wanakusudia kuisoma historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana jambo lao la kusoma historia na vile vile kumtaja Mtume alaihi salatu wasallam na kumswalia ni katika mambo ya kheri. Kwa na hawa pia wanamwambia Abdullah ibn Mas'ud kwamba sisi hatukusudii isipokuwa kheri. Sikiliza maneno ya Abdullah ibn Mas'ud, maneno ya salafu hadhi al-umma, maneno ya salafu katika umma huu. Qala, akasema kam min muridin lil khair lam yablugh, ni wangapi wanaotafuta mambo ya kheri na hali ya kuwa hawajayafikia? Ni wangapi kwamba wao wanatafuta jambo la kheri, wanakusudia kheri lakini hawajaifikia? Njia yao na kusudio lao ni la kheri, lakini utaratibu wanaotumia kuiendea jambo la kheri ni njia ambayo na utaratibu ambao ni mbaya. Kwa hiyo angalia sura kama hii, ya kwamba watu wameamua kufanya tasbihi na tahalili na tahmid tena kwa njia ambayo ni ya batila ya bid'a. Sababu ya nne na ya mwisho, ayuha almu'minun, alghulu, miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuzusha mambo katika dini ni kuchupa mipaka katika dini. Kwa maana mujawazatul haddi almaadhuni bi, ni kuvuka mipaka ambayo umewekewa, kikomo chake ni hapa. Wewe ukavuka mipaka hiyo, waambiwa kwa sura hii wewe utajipelekea kuingia katika bid'a. Mifano yake, falladhina jawazul hadda fil jihad, watazameni wale ambao wamevuka mipaka katika mambo ya jihadi, wanaozungumzia kadhia ya jihadi, watazameni, saru ila bid'ati al-khawarij, leo hii wameingia kwenye bid'a ya makhawarij. Wale wote wale ambao wamevuka mipaka ya jihadi ya kisheria, ambayo Qur'ani imefundisha jihadi hiyo, sunna imefundisha jihadi hiyo, wamevuka mipaka. Walipovuka mipaka, leo hii tunawaita kwamba hawa ndio makhawarij. Daesh khawarij, ikhwan almuslimin khawarij, al-shabab khawarij, Osama bin Laden khawarij. Hawa ni kwa sababu wamevuka mipaka ya jihadi ya kisheria. Pia watazameni wale ambao jawazul hadda fi mas'alati tahkim, wale ambao wamevuka mipaka katika mambo ya hukumu, wanaotaka nchi hii iwe ni nchi ya Kiislamu, kwamba mwizi akatoe mkono, mzinifu apigwe mawe na mengineo mengi katika mambo ya hukumu. Walipovuka mipaka katika mambo ya hukumu, saru ila alkharijia, na wao leo hii wamekuwa ni makhawarij kama hawa Muslim Brotherhood. Na vile vile watazameni wale ambao wamevuka mipaka katika mambo ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, ile mipaka yao ile ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, walipovuka mipaka tu, sara bihimul amru ila alkhuruji ala alulat, imefikia kwamba wao wanawaamrisha watu watoke waandamane kwa ajili ya kumtoa mtawala, kwa ajili ya kumtoa mtawala, kwa sababu wao wamechukua msingi wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa msingi huu wameuvuka na wameingia katika jambo la kuamrisha Waislamu ya kwamba watoke dhidi ya watawala. Na vile vile watazameni wale ambao waliovuka mipaka fil azkar, kwenye mambo haya dhikri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakavuka mipaka. Adhkari zimefundishwa kisheria, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifundisha. Sasa haya mafundisho ya Mtume alaihi salatu wasallam wao wakayavuka, wakaingia ila bid'a il adhkari wal ijtimaat, wakaingia kwenye bid'a ya hizi adhkari, wakawa na mikusanyiko yao, wana aina zao za adhkari za kukohoa kohoa ovyo na kujitungia maadhkari ambayo ndani yake imejaa shirku na kufrun billahi tabarak wa ta'ala, ndani yake kuna kufrun na ndani yake kuna shirku billahi tabarak wa ta'ala. Haya ndiyo madhara ya alghulub, haya ndiyo madhara ya kuvuka mipaka. Wameona ya kwamba kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni watu kufanya adhkar, akikaa hivi anafanya adhkar, akifanya hivi anafanya adhkar, lakini adhkar anazifanya hajazifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, na mifano yake iko mingi sana, kama hawa watu wanaoitwa sufia, wao waliona ya kwamba dini yao ni mtu kuwa na zuhudi, kwa maana kuipa nyongo dunia, hataki raha za dunia, hataki kujishughulisha na mambo ya dunia. Yeye anaona solution, dawa yake kubwa ni kukaa ndani na kufanya ibada, kazi yake ni kukaa ndani na kufanya ibada, basi hana kazi yeye wala hana nini, yeye kazi yake ni ibada. Nyumbani kwake hana mawazo ya kujenga wala ya kufanya nini, kupendezea nyumbani kwake, hana mawazo. Na hivyo wao wakaingia katika bid'a tasawuf, wakaingia katika bid'a tasawuf, wakawa wanavaa mavazi mabaya, wanavaa nguo zenye viraka, mavazi yao, mili yao, hawaogi, kwa sababu ya kuona ya kwamba wao kujipa nyongo na mambo ya kidunia watakuwa wamejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu, hakika bid'a ni katika mambo ambayo sheria yetu imeyakataza, na dini yetu hii ni dini ambayo ni kamilifu. Na biidhnillahi tabarak wa ta'ala, katika khutba itakayofuata tutakuja kubainisha pia sababu zinazopelekea kuenea bid'a katika jamii zetu. Tulitotaja hapa ni sababu ambazo zimepelekea bid'a kutokea, kuanza bid'a. Sababu yake ni ujinga, sababu ya pili ni matamanio, na sababu ya tatu ni watu kukusudia kheri, na sababu ya nne ni alghulu. Tutakuja kuangalia vipi vitu ambavyo vimepelekea mpaka hizi bid'a leo hii kwa jamii zetu tunaziona, watu wameamua kuzusha bid'a ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazifundisha, kama haya mabid'a ya maulid ambayo watu kila siku wanaambiwa ya kwamba haya mafundisho, hata kama ndani yenu nyinyi mnakusudia khairi, hata kama nyinyi mnakusudia kumtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kweli wankusudia kumtaja na kumsalia, lakini kusudio lenu la khairi linatakikana lipite katika njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha. Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, wa sallallahu ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.